से पत्ते बेहया बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में तू ही मेरा सब ले गया जर्रे जर्रे में दीदार आया है बेहद और बेशुमार आया है आज फिर तुम पे प्यार आया है आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है सिलसिलों ने मेरे पास लाया